www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن أصل أجمعين. واجب التقديم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں آپ نے جو پروگرام سنا ماشاء اللہ ہمارے بچوں میں اور ہماری بچیوں میں بہت مختصر قریب پر لیکن ہمیں بہت کچھ نصیحت فرمائی. اگر صرف انہی نصیحتوں پر عمل کر لیا جائے تو یہ تقریر ہی تھی. لیکن ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جب اس طرح کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں تو بچہ ہوش ہم یہ کہہ کر کہ اس کو ہنسنے میں یا ویڈیو لینے میں پورا کر دیتے ہیں. یہ تو بچے ہیں. ان عربی میں جملہ بہت مشہور ہے کس کی کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو, کون کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھو. چاہے وہ چھوٹے تھے لیکن وہ سنا رہے تھے اللہ, وہ سنا رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پردے پر جب بچیاں گفتگو کر رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی بچیوں کی مدرسے میں تعلیم یافتہ بچیاں. وہ بچے جب صحابہ کی زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے صحابہ کی دار العلوم کے اندر پڑھنے والے بچے ہیں جو وہاں سے علم لے کر آئے ہیں. اللہ ان بچوں کو انہوں نے نافع سے مالا مال فرمائے, حق تعالیٰ ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی جنت بنائے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی, ربنا ہم لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا ہم لنا من ازواجنا, ازواج سے مطلب بیوی بھی ہو سکتی ہے شوہر بھی ہو سکتا ہے. زوج کا لفظ جو ہے وہ بیوی پر بھی بولا جاتا ہے شوہر پر بھی بولا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ دعا شوہر بھی کرے گا بیوی بھی کرے گا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا, اے اللہ میری بیوی کو میرے شوہر کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو آیت میں قرۃ اعین کا لفظ آیا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے تو اس سے کیا مطلب. حسن بصری نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے. یہ نہیں فرمایا کہ اولاد کے پاس دولت بہت آ جائے, یہ نہیں فرمایا اولاد کے مکانات بڑے بن جائے, یہ نہیں فرمایا اولاد ایک کروڑ ایکڑ زمینوں کی مالک بن جائے, یہ نہیں کہا. حسن بصری کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے, یہ ہے آنکھوں کے اندر. ایک بچے کے پاس کروڑوں روپے ہو اور وہ خربوں روپے ہوں لیکن وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا, باپ کا جی جلتا ہے, ماں کا جی جلتا ہے. ایک بچہ شراب پیتا ہے, ماں باپ کا جی جلتا ہے. ایک بچہ جوا کھیلتا ہے, ماں باپ کا جی جلتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے اس کو قرۃ اعین کہا جاتا ہے. قاری طیب صاحب نبر اللہ برکتہ نے اپنے حالات میں ایک بات دیکھی ہے. کرسا فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے چار دن پہلے مجھے رات میں بلایا. جب میں قریب میں پہنچا تو میرے والد صاحب بہت رو رہے تھے, بہت رو رہے تھے. دارو لیبل کے مدنی قاری صاحب کے والد صاحب, اور اس وقت قاری صاحب کے ہاتھ میں باغدو رائے تھی. بہت رو رہے تھے. جب رونا بند ہوا تو قاری صاحب نے فرمایا کہ ابا جی کوئی تکلیف کوئی پریشانی کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں وہ غور سے. فرمایا اللہ نے تجھے دارول کی نسبت پر عزت دی تجھے مبارک, اللہ تجھے دولت تجھے مبارک, اللہ تجھے دنیا کا سفر کرائے تجھے مبارک, لیکن میں نے جو حافظ بنایا ہے یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں لیکن حفظ قرآن میرے لیے. میں نے تجھے میرے لیے حافظ بنایا ہے. میرے مرنے کے بعد ایک دن ایسا نہ گزرے کہ بیٹے تیری طرف سے مجھے قرآن نہ ملتا ہو. قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے اسی دن سے تھام لیا کہ میں میرے والد صاحب کے لیے روزانہ ایک پارا پڑھوں گا. والد صاحب کا انتقال ہوا. فرمایا قاری صاحب اپنی وفات سے تین دن پہلے لکھ رہے کہ میں آج بھی اوابین میں مغرب کے بعد ایک پارا روزانہ پڑھ کے میرے والد صاحب کو اظہار کرتا ہوں. اور حافظ احمد صاحب نے جب یہ بات فرمائی تھی تو حافظ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بیٹے طیب تو یہ بھی سن لے کہ میرے والد صاحب موت کے قریب پہنچے تھے حضرت نانوت کی رحمت اللہ علیہ, مولانا قاسم صاحب نانوت کی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند. فرمایا میرے والد صاحب نے بھی مجھ کو یہی نصیحت فرمائی تھی کہ احمد تیری دولت تجھے مبارک, عزت تجھے مبارک, سفر تجھے مبارک, بندے تجھے مبارک, لیکن حافظ قرآن تو میرے لیے ہے اور مجھے قرآن پڑھتے بخشتے رہنا پہنچاتے رہنا. تو قرآن بہت بڑی دولت ہے. اولاد کا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے دیندار بن جانا یہ ماں باپ کے لیے کامیابی. ہمارے حضرت شاہ وسیم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اکادمی میں سے بہت بڑے مزدور حال بزرگ. ہم نے حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ سے میرے ان کانوں سے سنا, کیونکہ حضرت ابرار صاحب دھلیوی کے پیرو مرشد تھے اور انہیں سے اجازت و خلافت کی پہلے فرمایا کہ شاہ وسیم اللہ صاحب جب مجلس کے جوش میں آ جاتے تھے اور جب جوش میں آتے تھے تو کسی کے سر پر تھپڑ مارتے تھے. فرمایا جس کے سر پر تھپڑ مار دے یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ اس کو ولایت حاصل کرے. یہ سب وسیم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کرامت تھی. اللہ تعالیٰ اس کو ولایت نصیب کرتا تو شاہ وسیم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک محفوظ ہے حضرت نے فرمایا اپنے بچوں کو دین سکھا. دیکھو اس سے تم کوئی نیگیٹو نہ سمجھنا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول نہ سکھا. اس وقت ہمیں اسکول کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اچھے وکیل کی ضرورت ہے, ہمیں اچھے لوئر کی ضرورت ہے, ہمیں اچھے ٹیچرس کی ضرورت ہے, ہمیں اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ہمیں سیاسی میدان میں اچھے افراد کی ضرورت ہے. ہمارے پاس دنیا کا علم ہوگا تو ہم ان گدداروں سے آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے بات کر سکیں گے, اور اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا دنیا کا ہمیں بولنا نہیں آئے گا, ہمارے پاس سلیقہ نہیں ہوگا تو ہم ان سے آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے بات نہیں کر سکیں گے, ہمارے پاس لا نہیں ہوگا قانون نہیں ہوگا تو ہم ان سے آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے بات نہیں کر سکیں گے. آج اتنا سا پولیس والا آ کر ہمیں ڈرا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دفعات کا ہمیں پتا نہیں. وہ جو دفعات ہے نا ہماری عورتوں کی جو دفعات ہے وہ اس کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کولم کیم وپرائے, یعنی آپ کولم کیم وپرائے, 123 کیم وپرائے, یعنی 170 میں سو کروا مارو, اس کا ہمیں پتا ہی نہیں. ایک پولیس والا آیا اور ہمیں ڈرا دیتا ہے. کبھی میں نے اور آپ نے ان سے بھی پوچھا کہ اچھا آپ آئے ہیں تو کون کا لے کر مجھے بتائیے کہ آپ کو کون نے دیا ہے. اصول اور ضوابط ہیں لیکن ہماری جہالت ہے, اصول ضوابط سے واقف نہیں, اس کی بنیاد پر سارے مسائل ہیں. تو ہمیں اچھے سیاسی میدان کے کھلاڑیوں کی ضرورت ہے. سیاست دین کے خلاف نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیاست سکھائی, لیکن میں کہتا ہوں آج سیاست نہیں آج تو گنتا گن. سیاست وہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, سیاست وہ ہے تو عالمگیر نے کی کہ چھترپتی شیواجی اس کے قلعے کے اندر کھانا کم پڑ گیا اور اس نے عالمگیر سے یوں کہا کہ تو ہمارا قلعے کا محاصرہ کر کے کھڑا ہے, ہمیں کھانا کم پڑ گیا ہے, ہمارے بچے رو رہے ہیں, ہماری بیویاں بھوکی ہیں, ہمارے بوڑھے بھوکے ہیں, ہمیں ضرورت ہے کھانے کی, اگر تو ہمیں مہلت دے دے تو ہم گیٹ کا دروازہ کھول کر کے کھانا لے آئے. عالمگیر نے فرمایا میرے نبی نے انسانیت سکھائی ہے, مارنا نہیں سکھایا. ہم دروازہ کھول دیتے ہیں. آپ نے اپنی سینا کو اپنے سینوں کو پہچان لیا, یہ سیاست ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ گرتے ہوئے کو اور گراؤ, ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ گرتے ہوئے کو اٹھاؤ. ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہنستے روتے ہوئے کو ہنساؤ. ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہنستے ہوئے کو رلاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ بہت مضبوط تعلیم ہے, بشرطے کہ ہمارے پاس نالج ہو, ہمارے پاس وہ باتیں ہو. اگر وہ نالج نہیں, وہ باتیں نہیں. میں نے ابھی اس جگہ پر مثال دیتے ہوئے یوں کہا کہ اگر مجھے مکان بنانا ہے اور مکان کے پڑوس میں ایک پرنالا بہ رہا ہے اور اس پرنالے کے اندر گندا پانی بہ رہا ہے اور اس گندے پانی کی طرف سے بدبو آ رہی ہے, تو مجھے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ میں اس پرنالے کو بند کروں تاکہ میرے مکان بند ہونا. میں نے پرنالے کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور میں نے مکان بنا لیا اور ادھر کھڑکی بنائی اور وہاں سے بدبو آتی رہی. ساری زندگی دعا کرتے رہو, بدبو دور ہونے والی نہیں ہے. ہم نے ہی اپنے ووٹوں کو غلط استعمال کر کے ہماری شریعت کے دشمن کو کامیاب بنایا. ساری زندگی دعا کرتے رہو, پھر کچھ نہیں ہونے والا. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بیداریوں کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے, ہمیں بہت حساسیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. دنیا کی تعلیم اپنی جگہ مسلط ہے, لوئر بناؤ, وکیل بناؤ, بیرسٹر بناؤ, سب کچھ بناؤ, لیکن بعد میں ہوگا. پہلے یہ محمدی ہوگا, پہلے یہ اللہ کا بندہ ہوگا, پہلے یہ مسلم ہوگا, پہلے یہ مومن ہوگا. اس سب کے بعد پھر وہ لوئر ہوگا, پھر وہ ٹیچر ہوگا, پھر وہ ڈاکٹر ہوگا. اس لیے کہ قبر میں پہنچے گا نہ ڈاکٹری کے متعلق پوچھا جائے گا, نہ لوئر سے متعلق پوچھا جائے گا, اور نہ ٹیچر سے متعلق, نہ سیاست سے متعلق. اگر پوچھا جائے گا تو اس کو یہی پوچھا جائے گا, من ربوں کا تو من نبیوں کا تو من دینوں کا. اللہ کون, نبی کون, اور شریعت کیا ہے, ان تینوں سوال کی تیاری ہمیں کرنا ہے. تو ہمارے حضرت شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری موت ہو جائے اور تمہارا بچہ بے دین ہو. جب تمہاری قبروں سے گزرے گا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لاکھ مارتا ہوا گزرے گا. اور یہ شاہ صاحب کا جملہ میں نے میرے کانوں سے ایک جوان کے باپ میں سنا. جو شاہ صاحب کی بات ہے میں نے جوان سے سنی. عید الاضحیٰ کے دن اس کا کام تھا جانور ذبح کرنا. جس کے پیسے بناتے ہیں وہ لوگ, اس کا کاروبار تھا جانوروں کو ذبح کرنا. وہ لوگوں کے گھر پہ جانور ذبح کرنے جاتا تھا. عید کی نماز ہو رہی ہے اور نماز پڑھ کے جب نکلے ہیں تو اس جوان کو کسی نے یوں کہا کہ چلو قبرستان ہم چلتے ہیں, تمہارے والد کا بھی انتقال ہوا ہے, میرے والد کا بھی انتقال ہوا ہے, تو ہم ذرا اپنے والدین کے والد صاحب کو یہ سارے ثواب کر کے آ جائیں. تو وہ جوان جاہل تھا, علم سے ناواقف تھا, باپ نے پڑھایا نہیں تھا, قرآن کی تعلیم نہیں تھی. تو کیا جواب دے رہا ہے, میں اب اس کے بہنی الفاظ قتل کروں گا تو بہت برا لگے گا, لیکن نقل کفر کفر نباشر, میں نقل کر کے آپ کو بتاؤں. اس نے یہ کہا, باپ گیا تیل لینے, مجھے تو کاروبار کرنا ہے. یہ جملہ کیوں بولا, اس لیے کہ ماں باپ نے اس کو دین کی تعلیم. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری اولاد کو ہم دین پڑھائیں, دین سکھائیں, ان کی زندگیوں میں اللہ اس کے رسول کو بھرے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو کود کود کر کے بھرے. اپنی اولادوں کے دلوں میں راتوں کو سوئیں تو نبی کے تذکرے پر سنائیں, اللہ کے تذکروں پر سنائیں, صبح کو اٹھائیں تو اللہ کے تذکروں پر اپنی اولادوں کو اٹھائیں. دن بھر اس کا اللہ اس کے رسول کا ہمارے گھروں کے اندر تذکرہ ہو. جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں, اور یہ محبت اولاد میں تب آئے گی جبکہ بڑے محبت کرنے والے. اگر پڑوہی کے دلوں میں شریعت سے محبت نہیں رہی, اللہ سے محبت نہیں رہی. اور سنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شادی گرامی جو میں نے پڑھا, تم مومن نہیں ہو سکتے. نبی فرماتے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ نبی کی محبت تمہارے اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو جائے, تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ نہ ہو جائے, تمہارے رشتے داروں سے بھی زیادہ نہ ہو جائے, تمہارے اقارب سے بھی زیادہ نہ ہو جائے. جب تک کہ سب سے زیادہ نبی کی محبت نہ ہو تو مومن نہیں ہو سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, آپ سے محبت کیسے, دیکھو دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے تین کارن ہوتے ہیں, تین وجہ ہوتی ہے. کسی سے بھی محبت کرو گے تو تین کارنوں پر اور تین وجہ کی بنیاد پر, یا تو اس کا جمال و خوبصورتی, یا تو اس کا کمال ہوگا, یا اس کا احسان ہوگا. دنیا میں یہ تین نسبتوں پر محبت ہوگی. یا تو ہم کسی سے محبت کرتے بڑے خوبصورت ہیں, بڑا جمال والا ہے اس لیے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں, یا اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ بڑا کمال والا ہے. علم کا کمال, تقوی کا کمال, تقدس کا کمال, اخلاق کا کمال, تواضع کا کمال, پاکیزگی کا کمال, یا تو اس کے کمال کی بنیاد پر ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یا پھر تیسرا کسی کے احسان کی بنیاد پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم سلیم بھائی سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ ان کے احسان کی بنیاد پر کہ انہوں نے ہمارے مدرسے کو آباد کیا, انہوں نے ہماری مسجد کو آباد کیا, انہوں نے ہمارے چلنے کے راستے کو آسان کر دیا, ہماری ضرورتوں کو پورا کیا. انہیں کیا پڑی تھی؟ کیا یہاں ان کی اولاد پڑ رہی ہے؟ کیا ان کی فیملی یہاں رہ رہی ہے؟ کیا ان کا کوئی مکان ہے یہاں پر؟ کچھ نہیں ہے ان کا, لیکن صرف اس بنیاد پر کہ میرے مسلمان بھائی ہے اور مسلمان بھائی کی ضرورت دنیا میں جہاں پوری کی جائے اللہ ان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سلیم بھائی سے اس بستی کو اور ہمیں جو محبت ہے وہ ان کے احسان کی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے ہماری اس بستی پر احسان کیا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کیا, اور تب ضرورت کو پورا کیا جب ہمیں شدید ضرورت تھی. حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, اہل علم تو خوب جانتے ہیں. حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب سبحانی رحمت اللہ علیہ جس وقت ہندوستان پاکستان کا ایک بٹوارہ ہوا اور پاکستان علیحدہ ہوا, اس موقع پر مسلمانوں کی لاشوں کو بھر بھر کے ٹرین بھیجی جا رہی تھی. جہلا ندی خون سے سرخ ہو چکی تھی, تبھی ندی سرخ ہو چکی تھی. اس وقت مسلمانوں کو بچانے کے لیے مولانا حفیظ الرحمان صاحب صاحب قصص القرآن چاروں طرف دوڑ رہے تھے تاکہ مسلمان بچ جائے, مسلمانوں کی جانیں بچ جائے, مسلمانوں کے بچے بچ جائے, مسلمانوں کی عورتیں بچ جائے. چاروں طرف دوڑ رہے تھے اور قریباً 12 دن رات دن دوڑتے رہے, دوڑتے رہے, دوڑتے رہے مسلمانوں کو بچانے کے لیے. ان کے پیر و مرشد کون تھے؟ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. شاہ عبد القادر صاحب کے وہ خلیفہ تھے, وہ مجاز تھے, اس سے اجازت تھی. اور شاہ صاحب تو شاہ صاحب تھے, شاہ عبد القادر صاحب تو چھوٹے تھے تو کالے تھے, بہت کالے تھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کالے تھے, ان کا نام ہی ہو گیا تھا کالو. لوگ کالو کالو کہتے تھے. ان کی ماں دعا کرتی تھی, اللہ میرے بچے کو کوئی ہنر دے دے تاکہ یہ عیب ختم ہو جائے. ہم تعالیٰ جل شانہ نے دین کی محبت ڈالی اور علم دین کی محبت ڈالی. وہ ایک مدرسے میں داخل ہوئے, حافظ قرآن بنے, عالم دین بنے. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گئے, اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا, وہ مقام عطا کیا, چہرہ بھی نورانی بن گیا, زندگی پاکیزہ بن گئی. اور ان کے قدم میں کون بیٹھنے لگا؟ محمد زکریا جیسا بیٹھنے لگا, منظور نعمانی جیسا بیٹھنے لگا, علی میاں ندوی جیسا بیٹھنے لگا, عطا اللہ بخاری جیسا بیٹھنے لگا, حسین احمد مدنی ان سے قریب بیٹھنے لگا, اور حفظ الرحمان سبحانی ان کے قدموں میں بیٹھنے لگا. یہ کبار قادر عبد القادر رائے پوری کے قدموں میں بیٹھنے لگا, اور یہ سب بڑے بڑے اپنے وقت کے امام ہیں جو ان سے بیٹھے. تو حضرت والا حفظ الرحمان صاحب اپنے پیر و مرشد کے پاس رائے پور پہنچے اور فرمایا, حضرت ابھی میرے 12 دن ایسے گزرے کہ جس میں نہ ذکر کر سکا, نہ نماز پر, نہ نفل پر سکا, نہ تلاوت کر سکا, نہ تسبیحات پر سکا, بس فرائض فرائض پڑھتا رہا اور مسلمانوں کے بچانے کے لیے کبھی ادھر کبھی دوڑتا رہا دوڑتا رہا. حضرت بڑی کوتاہیاں ہو چکی, بڑی کوتاہیاں, ذکر بھی چھوٹ گیا, نفلیں بھی چھوٹ گئے, تلاوت قرآن بھی, سارے مسائل میرے چھوٹ گئے, صرف فرض پڑھتا رہا. حضرت تیرے لیے جواب فرمائے, حضرت تیرے لیے جواب فرمائے. تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری احمد اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شاہ صاحب نے فرمایا, ولی حفظ الرحمان بہت غور سے سنا, خصوصاً علماء. ہمارے بھائی سلیم کے لیے اس جملے کو میں سنانا چاہتا ہوں. فرمایا, بھائی ولی حفظ الرحمان, تم نے 12 دن تک مسلمانوں کی جو خدمت کی ہے, یہ 12 دن مجھے دے دو, میں اپنی زندگی کی عبادت تمہیں دے دیتا ہوں. میں اپنی زندگی مخلوق کی خدمت کوئی معمولی چیز نہیں, اپنے پیٹ کے لیے رونا یہ تو ہر ایک کا کام ہے, اپنے بچوں کے لیے رونا یہ تو ہر ایک کا کام ہے. ظاہر سی بات ہے میں میرے لیے رو کوئی کمال تھوڑا ہی, میں میرے لیے دونوں یہ کمال ہو رہا ہے. کمال تو یہ ہے کہ اللہ کی دکھی امت کے لیے ہم رونے والے ہیں, اللہ کی دکھی امت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنے. مجھے خوب یاد ہے گودرا کے اجتماع میں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب علماء کی مجلس سے بات فرمائی تھی, میرے کانوں نے حضرت سے سنا تھا, حضرت نے فرمایا وہ عالم کبھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نائب رسول ہوں جس کی آنکھوں سے امت کے درد میں آنسو نہیں ہے. فرمایا وہ عالم نہیں ہو سکتا, وہ نائب رسول نہیں ہو سکتا ہے جس کی آنکھوں میں امت کے لیے درد نہ ہو, امت کے لیے غم نہ ہو, امت کے لیے آنکھوں میں آنسو نہ ہو. وہ کیسے اپنے آپ کو نائب رسول کہے گا؟ عالم علم میں صرف نائب نہیں, فضائل میں صرف نائب نہیں, وہ نبی کے غموں میں بھی نائب ہے, نبی کے دکھوں میں بھی نائب ہے, نبی کے آنسوؤں میں بھی نائب ہے, نبی کے تڑپنے میں بھی نائب ہے, تمام چیزوں میں عالم دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. تو میرے حال میرے بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی سے ہم جب محبت کرتے ہیں تو یا تو اس کے جمال کی بنیاد پر, یا اس کے کمال کی بنیاد پر, یا اس کے احسان کی بنیاد پر. اب یہ تینوں وجہ کو اگر دیکھا جائے, تینوں کارن کو اگر دیکھا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب پایا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب سے بڑھ کر جمال اور خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ اب سے بڑھ کر کون جمال والا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عجیب و غریب شعر کہہ رہی ہے, فرماتی ہے لمبا ہی زلیخا لو رأینا حبیبی, لمبا ہی زلیخا لو رأینا حبیبی لأخذنا قطع القلوب علی الیدین. فرمایا وہ جو زلیخا پر وزیروں کی بیویوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ پاگل زلیخا, تو اپنے نوکر پر عاشق ہو گئے, اپنے غلام پر عاشق ہو گئے. اور پھر زلیخا نے کہا اچھا تم مجھے تانا دے رہی ہو, آؤ یوسف کون ہے میں تمہیں بتاؤ. سب کو دعوت دی, دکھایا دسترخوان پر, فروٹس رکھا اور چوریاں رکھی, اور جب ہاتھ میں چھری اور فروٹس پکڑے ہیں اور ادھر کہا یوسف آؤ, اور یوسف جیسے ہی نکلے حسن دیکھنے وہ ساری وزیر کی بیویاں لگ گئی, اور حسن کے اندر ایسی دیوانی بنی کہ بجائے فروٹ کاٹنے کے انگلیاں کاٹ ڈالی. اس پر حضرت عائشہ کہہ رہی ہے لبا ہی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرنا قطع القلوب علی الیدین. زلیخا کو تانا دینے والیوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا, یوسف کے حسن میں میرے محبوب کا حسن دیکھ لے گی تو اپنے گلے کو کٹوا لیتی. حضور سے بڑھ کر حسن والا کوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار نقل کی ہے, احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء بلغت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. میں تو جہاں جاتا ہوں ایک بار یہ کہتا ہوں, اور میرے بچوں کو مسلم کے سبق میں میں کہتا ہوں کہ 1400 سال کے جتنے شاعر ہیں جو نبی کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں, ان سارے شعرا کے اشعار کو حضور کے شان میں جو ہے ایک پلڑے میں رکھو, اور حضرت حسان کے اشعار کو ایک پلڑے میں رکھو, حسان کے اشعار جھک جائے. کیوں نہ جھکتے؟ وہ نبی کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں, نبی ان کے سامنے ہے. وہ احسن منک لم تر قط عینی, اے اللہ کے نبی آپ سے زیادہ خوبصورت ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. وہ اجمل منک لم تلد النساء, اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی معنی جنابی نہیں. حسن اور ہے, جمال اور ہے. حسن کا معنی ظاہری خوبصورتی, اور جمال کا معنی ہر عضو کا برابر ہونا. نبی میں حسن بھی تھا, جمال بھی تھا, دونوں باتیں تھیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, تمام عیبوں سے آپ کو پاک کیا گیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس آخری جملے میں جو حضرت حسان نے عجیب قیامت ڈھالی, فرمایا پیغمبر اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا, جیسے آپ نے چاہا. آپ چاہ رہے تھے میری ناک ایسی ہو, میرے کان ایسے ہو, میرا چہرہ ایسا ہو, جیسے آپ نے چاہا. کان نہ قتل بلیت تمام کا چاہا, جیسے آپ نے چاہا. اور یہ اشعار کہاں پر رہے؟ ممبر رسول پر بیٹھ کر, اور میرے نبی سن رہے ہیں. اور فرمایا حسان جب تک تم میرے شان میں پڑھتے رہو گے جبرائیل تمہاری تعریف کرتے رہیں گے. نبی کے سامنے یہ اشعار پر رہے, تو آپ بتائیے حضرت حسان کے اشعار جھک جائیں گے یا نہیں؟ اللہ کے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا تھا. ابھی بخاری شریف میں ایک روایت گزری, علمی بات ہے, میں ذرا نیچے اتر کے آپ کو سمجھاؤں, اہل علم بھی ہے. دیکھیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر ہے, کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے. بخاری شریف میں روایت آئی کہ حضرت بھی پتھر اٹھا کر لے جا رہے ہیں, تو چچا عباس نے فرمایا بھتیجے گر جائے گا, لنگی نکال دے اور یاد رکھے تاکہ پتھر اٹھانے میں تجھے کامیابی ملے. حضرت نے ابھی لنگی اتاری, صحیح ترین روایت, لنگی اتاری اور اتنے میں بے ہوش ہو گئے اور ذرا کے بے ہوش ہوئے, ہوش آ گیا, ازاری ازاری, میری لنگی لا میری لنگی لا, حضرت کو لنگی پہنا دی گئی. اب علماء بحث کرنے لگ گئے, ان کا تو کام ہی بحث کرنا ہے نا اور کیا کرنا, یہ بحث کرنے لگے. کیا بحث کرنے لگے؟ نبی تو نبوت سے پہلے بھی گناہ کبیرہ سے پاک ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی گناہ کبیرہ سے پاک ہوتا ہے. نبی سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتے, نبوت سے پہلے بھی نہیں, نبوت کے بعد بھی نہیں, تو بھلا اپنے سطر کو کھولنا گناہ کبیرہ ہوا کہ نہیں؟ تو یہ تو نبی سے گناہ کبیرہ کا وجود ہو گیا. یہ اشکال کیا بہت سارے بہت مسلم نے اپنی جگہ جواب دیے. امام زہری نے جواب دیا کہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے اور نابالغ کا سسر ہوتا ہی ہے. کسی نے کیا جواب, کسی نے کیا, سارے جوابوں کو دارال جمہوری میں چھوڑ رہا ہوں, وہاں جا کر آپ سن لینا. میں ہمارے علامہ علیہ شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا جو ایک جواب ہے وہ میں تمہیں نقل کروں. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے پہلے بھی تو ایک واقعہ ہو چکا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی قوم نے الزام لگایا تھا کہ موسیٰ کو آدھے کی بیماری ہے, خوشی پین کے بڑے ہو جانے کی, آج کل کی اپنی اصطلاح میں ہائیڈروسس کی بیماری ہے. حضرت موسیٰ کو یہ بیماری ہے, اسی لیے بنی اسرائیل ننگے غسل کرتے تھے باہر بیٹھ کر, موسیٰ چھپ کر غسل کرتے تھے. تو انہوں نے الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ کو بیماری ہے اسی لیے ہمارے ساتھ باہر غسل نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا اچھا میرے نبی پر تم الزام لگا رہے ہیں, حضرت موسیٰ تنہائی میں غسل کر رہے تھے کپڑے اتار کر اور پتھر پر کپڑے رکھیں گے اور پتھر کپڑے لے کر بھاگا, تو ہر شریف میں ہے کہ وہ کپڑے لے کر بھاگا اور حضرت موسیٰ پیچھے دوڑ رہے ہیں, سعودی حضرت سعودی حضرت, اور پتھر میرے کپڑے لا میرے کپڑے لا, اور پتھر دوڑتا دوڑتا دوڑتا وہاں پہنچ گیا جہاں بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے. سارے لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ کو بیماری نہیں, یہاں بھی تو سسر کھل گیا تھا. فرمایا اللہ نے وہاں بھی سسر کھولا اس لیے کہ اللہ اپنے نبی کو عیبوں سے پاک بتانا چاہتا تھا کہ میرے نبی میں کوئی عیب نہیں. فرمایا اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جنانی 15 سال کی ہے, تعمیر کعبہ کے موقع پر اللہ ہی نے نظام بنایا کہ چچا یوں کہیں کہ لنگی اتارو, اور ذرا سی لنگی اتاری اور بے ہوش ہو گئے اور پھر ہوش میں آ کر کہا میری لنگی لاؤ اور فوراً پہنا دیا گیا. اللہ نے اشارہ فرمایا اے دنیا والو, اے دنیا والو, تم تو سب ننگے ہو, ننگے کباب کرتے ہو کعبۃ اللہ کا, ننگے جھرنگے گھومتے رہتے ہو, تمہیں کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن میرے محبوب نے ذرا سی لنگی اتاری اور بے ہوش ہو گیا. معلوم ہوتا ہے اس کی تربیت غیب سے ہو رہی ہے, اس لیے بڑے ہونے کے بعد جب نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی نبوت کو اعتبار نہ سمجھنا. یہ مقام رسالت کو کھولنا تھا, مقام نبوت کو کھولنا تھا, اس لیے تعالیٰ رب شانہ نے تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کو بنا دیا. بہرحال میرے بھائیو, اگر جمال کے اعتبار سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر کمال کے اعتبار سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو حضور سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں. مجھے میرے شیخ سے محبت ہے ان کے علم کی بنیاد پر, میرے شیخ کو علم ملا ہے اس نبی کی برکت سے, ہر ایک کے شیوخ کو علم ملا نبی کی برکت سے. ابو بکر نہ بنتا اگر اتباع نبوی نہ ہوتا, عمر فاروق نہ بنتا اگر نبی کی اتباع نہ ہوتی, عثمان باحیا نہ بنتا اگر نبی کی اتباع نہ ہوتی, اور علی شجاعت و مرتضیٰ نہ بنتا اگر نبی کی اتباع نہ ہوتی. ان سب کو جو کمال ملا ہے اور آج تک جس کو بھی جو کمال ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملا, جب ہم کو ان کی وجہ سے کمال ملا تو ان میں کتنا کمال تھا, اتنا کمال تھا. آپ خود ہی فرماتے اوتی تو علم الاولی نہ بنا کے, مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا, مجھے پچھلوں کا بھی دیا گیا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا, تقدس اور طہارت کا انا اعلم وارقى, میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور سب سے زیادہ تقوی والا. آپ کے دشمنوں نے آپ کو ساحر کہا, آپ کو جادوگر کہا, آپ کو مجنون کہا, سب کچھ کہا, لیکن جس کی بنیاد پر نبی کی زندگی داغدار ہو جائے ایسا ایک کبھی بھی آگے نہیں جائے. ایسے تو وہ مقدس تھے, تو اگر کمال کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر احسان کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے تو نبی سے بڑھ کر محسن کون ہونا. آپ فرماتے ہیں تم جہنم میں جا رہے تھے, تمہاری کمر پکڑ کے میں تمہیں جنت میں لے جا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں قیامت کے لیے تمہاری سفارش کوئی نہیں کرے گا, میں ہی کروں گا. سفارت کبرا آپ کے ہاتھ میں. فرمایا نواب الحمد یوم القیامت ملافہ ہو, قیامت کے دن تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اللہ کی تعریف کر کے تمہاری سفارش کر کے میں تمہارا حساب کرنے شروع کراؤں گا. تم جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے, میں تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے قیامت کے دن بھیڑ بھاڑ میں ہم کہاں تلاش کریں گے تم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت نے کیا فرمایا, تین جگہوں میں سے ایک جگہ تلاش کر لینا, یا تو میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر میری امت کی سفارش کر رہا ہوں, اور اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر مجھے پل سے حوض کوثر کے اوپر تلاش کر لینا, میں میری امت کی پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں, اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو پھر اس صورت میں مجھے پل صراط, مسلم شریف کی روایت ہے, مجھے پل صراط کے قریب تلاش کرنا, میں وہاں کھڑے کھڑے دعا کر رہا ہوں گا, اے اللہ یہ میرا امتی جا رہا ہے, یہ میرا امتی جا رہا ہے, یہ میرا امتی جا رہا ہے, یہ میری امتی جا رہی ہے, یہ میری امت کی عورت ہے, اللہم صلی وسلم, اللہ ان کو صحیح سلامت گزار دے, ان کو صحیح سلامت گزار دے, یہ جلدی نہ پائے, یہ جہنم کا ایک گھر نہ بن جائے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جو نبی اتنا احسان کر کے گیا, ظاہر سی بات ہے جمال کی بنیاد پر بھی انہی سے محبت ہوگی, کمال کی بنیاد پر بھی انہی سے محبت ہوگی, اور احسان کی بنیاد پر بھی انہی سے محبت ہوگی. تو جب جمال کمال اور احسان تینوں شان ان میں پائی جاتی ہے تو ان کی محبت کا خلاصہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی تعلیمات قرآن ہے, جو انہوں نے تعلیم دی, مردوں کو تعلیم دی نماز کو, مردوں کو تعلیم دی روزہ رکھو, مردوں کو تعلیم دی محبت سے رہو, پیار سے رہو, اخلاق سے رہو, ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو, ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے بنو, جو گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ, معذوروں مجبوروں کی مدد کرو, عورتوں کو تعلیم دی, فیشنیبل کپڑے نہ پہنو, رب خاصیت ان سے دنیا, حاضیت ان سے آخرہ, جنہوں نے دنیا میں فٹ کپڑے پہنے ہیں, جس عورت نے اللہ قیامت سے جنت کے لباس سے محروم کر دیا, جس عورت نے باریک کپڑے پہنے ہیں, مارکیٹ آج باریک کپڑوں سے بھری ہوئی ہے, میں نے میرے ملنے والے دکاندار گئی بھروس کے اندر ہے کتوپور بازار میں ان کی دکان ہے, میں نے کہا تو ایسے کپڑے کیوں بیچتا ہے, وہ کہنے لگا اگر نہ بیچوں تو میری دکان ہی نہیں چلے گی, اس لیے کہ عورت ہی ایسے کپڑے مانگ رہی ہے. فرمایا باریک کپڑے اگر پہنے گی اللہ جنت کے لباس سے اس کو محروم کر دے گا. عورتوں کو یہ کہا گیا تم فاطمہ کی زندگی اپناؤ, تم رقیہ کی زندگی اپناؤ, تم ام کلثوم کی زندگی اپناؤ, تم عائشہ خدیجہ کی زندگی اپناؤ, تم حفصہ اور ام سلمہ کی زندگی اپناؤ, تم ام حبیبہ کی زندگی اپناؤ, تم زوجہ بن کر زندگی گزارو, تم امراۃن بن کر زندگی نہ گزارو. امراۃن اور زوجہ میں فرق ہے. قرآن کریم کے اندر تعالیٰ جل شانہ نے اگلے امتوں کے تذکرے جب فرمائے تو ان کی بیویوں کو امراۃن سے تعبیر کیا, امراۃ لوط, امراۃ فرعون, امراۃ عزیز مصر, سب کی بیویوں کو امراۃن کہا. جب میرے نبی کی باری آئی تو امراۃن نے ہی کہا. قرآن میں چار جگہ ہیں زوجہ کا لفظ بولا, کل ازواجک و بناتک زوجہ کا لفظ بولا. مفسرین فرماتے کہ امراۃن اور زوجہ میں فرق کیا ہے, وہ بھی تو بیویاں ہی تھی, نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, فرعون کی بیوی, وہ بھی تو بیویاں ہی تھی, ان کو امراۃن کہا اور نبی کی بیویوں کو زوجہ کہا. عجیب و غریب صاحب زلال القرآن نے لکھا, فرمایا امراۃن اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی, جو نکاح میں تو آئی لیکن شوہر کی طبیعت کے موافق نہیں. نوح کی بیوی نکاح میں آئی, نوح پر ایمان نہیں لائی. لوط کی بیوی نکاح میں آئی, لوط پر ایمان نہیں لائی. تو جو شوہر کی طبیعت کے موافق نہ ہو اس کو امراۃن کہا جاتا ہے, اور جو شوہر کی طبیعت کے موافق ہو اسے زوجہ کہا جاتا ہے. ہمارے نبی کی ساری بیویاں نبی علیہ السلام کی طبیعت کے موافق تھیں. مرض الوفات میں ام حبیبہ کہنے لگی اللہ کے حبیب آپ کی بیماری مجھے لگ جائے, میں مر جاؤں آپ زندہ رہ جاؤ. اے آج کل بیوی یہ کہہ رہے, آج تو کہے گی میں بیوہ ہو جاؤں تو اچھا ہے, تو بیچارا شوہر بہت دیر سے سوچے گا کہ کیا کہہ رہا ہے, میں بیوہ ہو جاؤں تو اچھا ہے مطلب تو مر جائے. ابھی میں سمجھ رہا ہوں, ابھی آج بھی بہت دیر سے سمجھ رہا ہوں, کہ میں بیوا بن جاؤں تو اچھا ہے. تو پھر ام حبیبہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب آپ کی بیماری مجھے لگ جائے, میں مر جاؤں آپ زندہ رہ جائے. تو دوسری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, شوقنوں کو تو عادت ہی ہوتی ہے, میرے ماننے کی حضرت عائشہ ہمشا یوں اشارہ, ہاں بہت بڑی عادت ہے. حضرت نے دیکھ لیا تو حضرت نے کیا فرمایا, ام حبیبہ اپنی بات میں سچی ہے, اگر واقعتاً ایسا ہوتا تو میری ام حبیبہ میری جگہ پر مرنے کے لیے تیار. اس کو زوجہ کہا جاتا ہے. تو میں جہاں بھی مستورات میں بات کرتا ہوں عورتوں کو کہتا ہوں, امراۃن نہ بنو زوجہ بنو. زوجہ بننے کی ضرورت ہے, اللہ کرے کہ ہماری بیویوں کا معیار دیندارانہ نہ بنے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جو نصیحت فرمائی, میری بچیاں ان کے والدین اپنے دلوں پر اس بات کو لکھ لیں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ تو جس گھر میں آئی ہے یہ میرا چچا جات بھائی علی یہ دلیل ہے, کبھی تجھے پپر و پاتا بھی برداشت کرنا پڑے گا. میری بیٹی بھوک برداشت کر لینا لیکن اپنے شوہر کی عزت کا نیلام نہ کرنا. یہ وہ تعلیمات ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. میرے بھائیوں یہی تعلیمات ان کی مدد سے نہیں ہے, یہی تعلیمات ہمارے ان بچوں کو پڑھا. یہ جو بچیاں بول رہی تھی ویسے بغیر محنت کے بول دیا, ان کے پیچھے استادوں کی محنت نہیں ہے. ارے آج یہ ابھی دیکھو الیکشن کا موقع چل رہا ہے, یہ جتنے بازار جانے آتے تو لیڈ لیڈ کر لاتے اور اس میں بھی اٹوا جاتے ہیں, وہ لیڈ کر لاتے ہیں اس میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور ہماری بچیاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بالکل لیڈر ہو کر بے خوف ہو کر اپنے مضمون کو پیش کر رہے تھے, جیسے ایک بہادر آدمی اپنے دل کی بات کو پیش کرتا ہے, اس طرح ہمارے بچے اور ہماری بچیاں پیش کر رہی تھی. یہ بغیر محنت کے ہو گیا, ان کی محنتیں. اس سے ایک بات اور بتاؤں, علماء کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو. یہ تربیت یا اپنے بچوں کو سدھارنا یا ان کی زندگی بنانا یا ان میں قرآن کو بھرنا یا ان میں نبی کی محبت کو بھرنا, یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی. لیکن ماں باپ تو صبح سے شام تک اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, آپ کی ذمہ داری ان علماء نے اپنے سر پر لی ہے. تو یہ ہمارے محسن ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ ہمارے محسن ہوئے. ہمیں چاہیے کہ ان محسنوں کو محسن سمجھے. ہمارا جو آج کل طنز تانا دینا, اور یاد رکھو 2-5 ہزار روپے دے کر ہم نے کوئی ان کو خرید نہیں لیا, ہم نے کوئی میں صحیح کہتا ہوں کل بھی لگے آپ کو ٹھیک ہے, ہم نے 2-5 ہزار دے کر ان کو خرید نہیں لیا. یہ ان کا احسان ہے کہ کم پیسوں میں ہمارے وہاں کام کر رہے ہیں, ورنہ آپ اسکولوں میں چلے گئے 20 ہزار ملتے ہوئے بھی بھتا مانگ رہے ہیں, 50 ہزار. اتنی ساری سیلری کے باوجود وہ کہہ رہے بھتا دو, ورنہ تو ہڑتال کریں گے. مولویوں نے زندگی میں ہڑتال نہیں کی, علماء نے کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا, علماء نے اپنی یونین نہیں بنائی, علماء نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آج ہم مدرسے کو بند کر دیں گے تالا لگا دیں گے, نہیں. اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے. یہ اپنے آپ کو سیلری دار نہیں سمجھتا, یہ اپنے آپ کو خادم میں بھی نہیں سمجھ رہا, یہ اپنے آپ کو دین کا خادم سمجھ رہا ہے. اور حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن غلط چھپ جائے, غلطیاں چھپ جائیں قرآن کے اندر, پریس کی غلطی ہو گئی, قرآن غلط چھپ جائے تو وہ قرآن قابل تلاوت نہیں, اس کو پڑھا نہیں جائے گا, لیکن قابل توہین نہیں ہے. وہ غلط چھپا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاؤں کے نیچے رگڑ دو, عزت کے ساتھ اس کو کہیں رکھ دو. جو قرآن غلط چھپ جائے وہ قابل تلاوت نہیں, لیکن قابل توہین نہیں ہو سکتا. اہل علم بھی بشر ہے, انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. اگر غلطی ہو گئی تو وہ غلطی قابل اتباع نہیں ہے, لیکن عالم قابل توہین نہیں ہوگا, اس کی توہین نہیں کی جائے گی, بلکہ راز کو دبایا جائے گا, عزت کو پامال نہیں کیا جائے گا. من سطر سطر اللہ, جو کسی کی عزت کو چھپائے گا اللہ اس کی عزت کو چھپائے گا. تو میرے بھائیوں اہل علم کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو, ان کو اچھی سے اچھی سیلری دو, اچھی سے اچھی ان کو تنخواہ دو, ان کے جی کو خوش رکھو, اس لیے کہ مزدور خوش کو گناہ نکالنے نہیں. جو مزدور خوش ہوتا ہے وہ بہت کام کیا کرتا ہے, بلا مختصر تنخواہ میں وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر پاتا, اس کے ماں باپ کی ضرورت کیا پوری کرے گا, اپنی اولاد کی ضرورت کیا پوری کرے گا. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مختصر تنخواہوں میں علماء چل رہے, لیکن ہمیں اس مسئلے کو سوچنے کی ضرورت ہے. جتنے لوگ جن بستیوں سے آ رہے ہیں, ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار ہو, یہ بات سمجھے, علماء کو اچھی تنخواہ دے, علماء کو اچھی سیلری دے, اور پھر ان سے کام بھی لے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا احترام کرے, ان کی تعظیم کرے, ان کی توقیر کرے. اہل علم کی عزت کرنا اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے, اللہ ہماری نسلوں میں دین کو زندہ کرے گا, علماء پیدا کرے گا, صلحاء پیدا کرے گا, دیندار پیدا کرے گا, تقوی والی پیدا کرے گا, راتوں میں رونے والی پیدا کرے گا. تو ہمیں ضرورت ہے علم کی قدر کریں. دنیا خوب پر آئے, ہمیں دنیا کی بھی ضرورت ہے, لیکن پہلے دین پر آئے, پہلے مغربی تعلیم کو مضبوط کریں. اور یاد رکھو, آج کل جو ٹیوشن کا ماحول بنا ہوا ہے, ٹیوشن سے چھوڑا نہیں آتا. اسکول میں 7 گھنٹے بھیج رہے اور اپنے گھر پر بچوں کو پڑھانے کے لیے آدھا گھنٹہ مولوی صاحب آ جاتے, آدھے گھنٹے میں کوئی قرآن آ جائے. ماحول میں جو قرآن آئے گا, ماحول میں جو اخلاق آئیں گے, ماحول میں جو معاشرت آئے گی. حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تعلیم اور منسٹر, جب تعلیم کے منسٹر بنے کانگریس کے زمانے میں, اس وقت حضرت علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے اور وہاں جا کر ایک تقریر فرمائی, اور اس تقریر میں یوں فرمایا تھا, اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے عزیز اسٹوڈنٹ, اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے عزیز طلبا, تم بھی یہاں پڑھ رہے ہو بینچز پر بیٹھ کر, اور دیوبند میں بھی فتی پرانی چٹائی پر کچھ طلبا پڑھ رہے ہیں, دیوبند میں بھی فتی پرانی چٹائی پر کچھ طلبا پڑھ رہے ہیں. تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہاری تعلیم سے 2 روٹی اور 2 گوتی کے مسئلے حل ہوں گے, ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل. تو یہ جو تعلیم ہے, یہ جو تعلیم, یہ مدرسے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے, اس کے ذریعے سے قبر کے مسائل, آخرت کے مسائل, دین کے مسائل حل ہوں گے. اس لیے اپنے بچوں کو مومن بناؤ اور دیندار بناؤ, تقوی والے بناؤ, اور یہ بنیں گے اسی مقصد کی بہن سے, اسی مدرسے کی بہن سے. اب تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس مدرسے کو, اس کے معلمین کو, اس کے منتظمین کو, اس کے پڑھانے والوں کو, اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور پھر میں دوبارہ شکر گزار ہوں ہمارے سلیم بھائی کے, جنہوں نے ماشاء اللہ اس بستی کو اپنی بستی بنائی, اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا, اور فرمایا یہ جو کاغذ حضرت مولانا موسیٰ صاحب نے جو آپ کے سامنے پڑھا, جس میں انہوں نے اپنے دل کو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ میں اس بستی کو اپنی بستی سمجھ رہا ہوں, میں جو ہے آپ کی ضرورت کو اپنی ضرورت, مطلب یہ نکلا آپ کی ضرورت ہے کہ ضرورت, لیکن جو نصیحت فرمائی ہے اس نصیحت پر بھی عمل کرے, جس پر مولانا نے خاص توجہ دلائی کہ آپس میں مل کر رہے, محبت سے رہنا, پیار سے رہنا, اتفاق سے رہنا, کسی کی گردن نہ مارنا. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا, بہت چھوٹا سا ہے, کہ سونے میں لوہے سے پوچھا, سونے کو جب بناتے ہیں تو اس کو بھی ہتھوڑی سے مارتے ہیں, چھوٹی ہتھوڑی ہوتی ہے لوہے کی, اور لوہا جب بناتے ہیں تو اس کو ہتھوڑے سے مارتے ہیں. تو سونے نے لوہے سے پوچھا, کیا پوچھا؟ لوہے سے یہ پوچھا کہ پٹائی تو میرے سر پر بھی ہوتی ہے اور پٹائی تیرے سر پر بھی ہو رہی ہے, تو تو اتنا چلاتا کیوں ہے؟ میں تو چلاتا نہیں. سونا کہتا ہے میں اتنا نہیں چلاتا جب مجھے ہتھوڑی پڑتی ہے, تو اتنا کیوں چلاتا ہے جب تجھ پر لوہا پڑتا ہے؟ تو لوہے نے کیا جواب دیا, لوکھن نے کیا جواب دیا؟ لوکھن نے کہا, ارے میرے بھائی, مجھے مارنے والا میرا اپنا ہے, مجھے مارنے والا میرا اپنا ہے, میں بھی لوہا, ہتھوڑا بھی لوہے کا, اور تو سونا ہے, اور تجھے مارنے والا ہتھوڑی ہے, تو تیرا مارنے والا پرایا ہے, پرایوں سے تکلیف نہیں ہوتی, اپنوں سے تکلیف ہوتی. ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج ہمیں اپنوں سے تکلیف, ہمارے جوانوں کو جیلوں کے سلاخوں میں بٹھانے والے ہمارے اپنے, ہم نے مفتی لکھی ہے غلط, ہم نے مسلمانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائے, ہم نے مسلمانوں کی عزت کی ناموس کی دریاں اڑائی, ہم ہی ہیں جو عورتوں کے دروازے پر ہماری عورتیں گئی ہیں 3 طلاق کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے, ہم ہی ہماری عورتیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے خلاف ہمارے اپنوں سے ہم کو نقصان ہوگا. میرے بھائیوں آپس میں مل کر رہو, محبت سے رہو, پیار سے رہو, درگزر کرنے والے بنو. میرا نبی کا حال تو یہ ہے کہ زندگی بھر سکانے والا عبداللہ ابن ابی مرا ہے تو اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھانے کی کوشش کی, نماز نہیں پڑھائی, اپنا آقا مبارک اس کو دیا اور یہ کہا میرے کرتے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے دے دیتا. اور بخاری شریف میں ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تو اس کو پھر نکلوایا اور حضرت نے اپنا لعاب مبارک اور اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور یوں کہا کہ میرے لعاب سے بھی اگر بخشش ہو سکتی ہے تو دینے کی نہیں دیتا. جو نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اس کی امت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کرتا, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کرتا. معاف کرنے والے بنو, در گزر کر وسیع دل رکھو, اپنا وسیع دل رکھو, اللہ جل شانہ ہمیں بھی معاف کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ معاف کرنے پر آئے گا تو بہت کچھ معاف کر دے گا. میں مبارکبادی دیتا ہوں بستی والوں کو, تمام لوگوں کو. اللہ تعالیٰ اس مدد سے تو دین لوگ ملا کے جن ترقی سے مالا مال فرمائے, ان بچوں کو لوگوں میں نافیہ عطا فرمائے, اور اس کے پیچھے جتنے لوگوں نے محنت کی ہے اب تعالیٰ جل شانہ سب کی محنتوں کو کامیابیوں کو قبول فرمائے. سلیم بھائی کی, ان کی فیملی کی, ان کے اہل ویار کی, عقائد کی, رشتے داروں کی, حضرت مولانا موسیٰ صاحب جو رات دن دوڑتے رہے, ہماری برائی بھائی جو دوڑتے رہے, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے, ان کی نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرمائے, اور رب تعالیٰ ہم تمام کی اولادوں کو نیک بنائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. سکو کی لڑکی تقریباً ایک مہینے سے بیمار ہے, ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. انیسا میں برکت رام ہے, وہ بھی بیمار ہے, ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب کی اہلیہ بھی بیمار ہے, ان کے لیے بھی صحت کی دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک شفا یابیا تھا. اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے, ہمارے قصوروں سے درگزر فرمائے, اللہ تیری بھی محبت عطا فرمائے, میرے حبیب کی بھی محبت عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرمائے جو ہمارے دین کی حفاظت کرنے والا, ہماری شریعت کی حفاظت کرنے والا, مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت کرنے والا. اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرمائے, ایسے امیر سے ہماری حفاظت فرمانا جو ہم پر ظلم کرنے والا, جو ہماری عورتوں کے پیٹوں کو چیر کر بچوں کو مارنے والا. اللہ ایسے امیر سے ہماری حفاظت فرمانا. الہ العالمین مسلمانوں میں اتفاق نصیب فرما, اتحاد نصیب فرما, اے اللہ آپس میں پیار نصیب فرما. اے الہ العالمین اس مدرسے کو اور مدرسے کے معاونین کو, منتظمین کو, اساتذہ کو, متعلمین کو, اس پوری بستی کو, اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو, اس کے بنانے والے کو, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما, سب کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ اس مجلس کو اپنی برکتوں سے مالا مال فرما, اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ پریشان حال کوئی نہیں, ہم بھی پریشان ہیں, ہماری صبح بھی رونے میں گزرتی ہے, ہماری شام بھی رونے میں گزرتی ہے. میرے مالک دنیا کے حالات ہم سے سنے نہیں جا رہے ہیں, اے اللہ تجھے فتنوں کو امن سے مبتل فرما دے, بے سکونی کو سکون سے مبتل فرما دے. الہ العالمین دنیا میں اتفاق اتحاد پیدا فرما, محبت پیدا فرما, پیار پیدا فرما, دشمنیوں کو نفرتوں کو ختم فرما. اے الہ العالمین ہم سب کے مرحوموں کی مغفرت فرما, بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما, عورتوں کو عائشہ فاطمہ رقیہ ام کلثوم جیسی مقدس اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اللہ جوانوں کو علی اور طلحہ بن برہ جیسی مقدس زندگی عطا فرما, حسنین جیسی زندگی عطا فرما, برہوں کو ابو بکر جیسی زندگی عطا فرما, عمر عثمان علی جیسی زندگی عطا فرما. اللہ ہم تمام کو دین کا پاس و بحال رکھنے کی توفیق عطا فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.